Als het bij u wat al te vaak voorkomt dat de problemen ontstaan bij het zoeken van een leuk geschenk, dan is het een aardige gedachte om eens langs te gaan bij de Oude Wester. Daar vindt u namelijk cadeau- en relatiegeschenken. Tevens kunt u er terecht voor vers gebrande noten, diverse wijnen en behalve dat een ruime sortering binnen- en buitenlandse kazen. De Oude Wester, Westerstraat 145 in Enkhuizen.